diamentów, co zimnym światłem będą się palić do kresu dni. Nadciąga noc komety, ognisty meteorów deszcz. Nie dowiesz się z gazety, kto przeżyje swoją śmierć. Daną głodu śpi, dobrze popi psy, koszmarni. Zoe, Noc Komety, o tym mówiliśmy wczoraj, o niezwykłym zjawisku, o tej super koniunkcji, a i być może też będziemy spoglądać w niebo właśnie pod tym astronomicznym kątem również dziś. 9 minut po godzinie 5 nasz kuchcik, pan Wojtek, przekonuje, by jednak sięgać po lato i po to lato zamknięte w słoikach przez resztę roku. Stosunek pomidorów do jabłka i cebuli 2:1, czyli na przykład 2 kilo pomidorów, kilo jabłek, kilo cebuli, do tego trochę soli, trochę cukru, ocet i przyprawy i już mamy domowy keczupik. To wszystko przetarte, uduszone i zamknięte w słoiku. Ach, lato w słoiku. Ślinka cieknie, prawda? Mówiłem. No właśnie, może warto zadbać, tak jak pan Wojtek dba o nasze kulinaria, nasze budzikowe żołądki i brzuchy. To wszystko przecież zdrowe, własnej produkcji, więc warto i tym również się zainteresować. Się interesujemy pogodą. A ponad pogody się odpowiada. Dziś na wschodzie i południowym wschodzie pochmurno, deszczowo. Na Zamojszczyźnie i na Podkarpaciu możliwe burze. W pozostałych regionach słonecznie, choć a właśnie zawsze jest jakieś ale. W ciągu dnia na wybrzeżu może też pokropić. Wiatr zachodni i południowo-zachodni słaby i umiarkowany nad morzem oraz podczas burz w porywach do 65 km na godzinę. Ciśnienie bez większych zmian, ambulatoryjne w południe w Warszawie 999 hektopaskali. W rejonach podgórskich chłodniej, koło 16-19 stopni. To w dzień najniższa temperatura też na Suwalszczyźnie, tam 19, w większości regionów dziś 21, w Małopolsce 23, a na Podkarpaciu dziś rekordowe upały do 25 stopni. No jak nic, lato mamy, proszę państwa, lato jeszcze przez... no jeszcze troszeczkę. No jakoś te rachunki poranne mi nie wychodzą. Ale chyba wychodzi na to, że lato jeszcze przez jakiś miesiąc? Rzecz między nami była cicha. Westchnąłem do ciebie tak jak się zdycha. I było nam ciasno, miło. Dużo się spało i często piło. No i czego, czego jeszcze chcesz? Lato, lato, lato wszędzie zwariowało, oszalało. lato wszędzie, a ty dziewczę zaraz wpadniesz w moje ręce. Piszę i wymyślam słowa piosenki, żebyś pomyślała, jak jestem wielki. Że to właśnie ja chcę dać ci wielki wina balon. No i czego, czego jeszcze chcesz? Lato, lato wszędzie zwariowało, oszalało moje serce. Lato, lato wszędzie, a ty dziewczę zaraz wpadniesz. Na niebie zaśpiewałem parę dźwięków tylko dla ciebie. I w oczy twoje zamglone spoglądam, krzyczę do ucha, ciebie pożądam. Tylko ciebie, ciebie jeszcze chcę. Lato, lato wszędzie zwariowało, oszalało moje serce. Lato, lato wszędzie, a ty dziewczę zaraz wpadniesz w moje ręce. Lato, lato wszędzie zwariowało, oszalało moje serce. Lato, lato wszędzie, a ty dziewczę zaraz wpadniesz. A to, że 2/3 lata za nami, podkreśla także pan Henryk. Jak zwykle garniturobus pruje na trasie w kierunku stolicy, a już wożą się jesienne kolekcje. To już, nawet zimowe tu i tam, dopowiada pan Henryk, a pan Łukasz z Gliwic, u którego teraz 13 stopni w zeszłym tygodniu i przed 2 tygodniami, jeszcze przed tym długim weekendem, woził jesienne kolekcje obuwia. No to jak nic, jesień nam się szykuje w sklepie. To już na pewno. Pan Jarek ze Skoczowa podkreśla, że w Bielsku okolicach 15, ale gdy tak człowiek zagłębi się im bardziej na południe, tym ta temperatura niestety troszkę niższa. A więc jednak. Nie chcielibyśmy mówić, że to już jesień, bo to jeszcze daleko, ale jednak odczuwalnie chłodne te ranki i wieczory. Podpisuję listę i zmyka do pracy pani Ania z Chełmży. Tego życzymy, rzecz jasna. Bardzo chciałem powiedzieć smacznego. Smacznego, no też dobrego, spokojnego i przyjemnego dnia, ale smacznego, dlatego że pani Edyta podpowiada w naszym kąciku kulinarnym kurki duszone na maśle ze szczyptą pieprzu ziołowego, cytrynowego i ostrej papryki, trochę czosnku, do tego świeże jaja i tu wychodzi taki nie omletni jajecznica, a smak obłędny. Pani Edyta lubi bez soli i bez cebuli, ale już jak kto woli. No, no. Duszone na maśle, kurka wodna. Pozdrawiamy i bardzo dziękujemy za poranną korespondencję. A jeśli chodzi o ten nasz, właściwie nasz, powiedzielibyśmy, europejski kącik spożywczo-rolno-spożywczo-kulinarny, to kolejne informacje nie tylko od nas, ale także z Włoch. O tym, że tym, czym dla Polaków są jabłka, dla Włochów teraz stały się gruszki. I to one pierwsze padły ofiarą embarga na produkty rolne i spożywcze, którym Rosja odpowiedziała na sankcje Zachodu za kryzys ukraiński. Te gruszki z okolic Modeny były już gotowe do wysyłki, gdy z Rosji nadeszła wiadomość, że ich importer zrywa umowę. I ten pierwszy przypadek retorsji na sankcje Zachodu nie uszedł uwagi Związku Rolników Indywidualnych, który to monitoruje od tego momentu sytuację na rynku i z jego obliczeń wynika, że w ubiegłym roku Włosi eksportowali do Rosji artykuły spożywcze na sumę nieco ponad 700 milionów euro. Taką drugą ofiarą rosyjskiego odwetu za ser grana padano, rywal parmezanu, cała jego partia została odesłana do Włoch wraz z radą, by nawet nie próbowali eksportować wędlin. No jak wiemy, Włosi niezwykle wyczuleni na zagraniczne podróbki swoich specjałów rolnych i kulinarnych obawiają się, że te nadwyżki lokować się zechcą teraz na ich rynku inne kraje dotknięte tymi samymi retorsjami, przemycając je jako te oryginalne made in Italy. Z pewnością te najświeższe wieści dotyczące kryzysu ukraińskiego także w serwisach informacyjnych i w porannej audycji zapraszamy do trójki. Zachęcamy do słuchania non-stop. Na budziku 17 minut po godzinie 5. O proszę, jakie nagranie. Jugopolis i Maciek Malińczuk. Zawinili. Czy to szlugi, czy te sługi krzywdę wam zrobili? A czy kto jeszcze pisze wiersze w ojczyźnie Puszkina, gdy za forsę skalnym torsem szarża się wypina? Żeście wcześniej na kolanach byli, bo by trzeba spytać jeszcze, coście tam robili. Rosjanie, Rosjanie, Rosjanie moi, odważny naród, lecz władzy się boi. Kiedyś się pijani w samolot strzelali, brukselczyki, sprzedawczyki obiad zamawiali. Kacy już od tego w dali i ci, co nad nami stali, swoje odczekali. Obudźcie się, bracia, z nami zaśpiewajcie. Sprzedawczykom z litej stali duszy nie dawajcie. Rosjanie, Rosjanie, Rosjanie moi, odważny naród, lecz władzy się boi. Czemuś się pijani w samolot strzelali, sługi za szlugi, świat gotowi spalić. Sługi za szlugi. Utwór na czasie i być może także na czas będzie na miejscu pierwszym listy przebojów trójki. Kto wie, to wszystko zależy od Państwa. Polecamy i zachęcamy do głosowania. Rzecz jasna, najłatwiej z naszych stron internetowych. Szelest prasy 21 minut po godzinie 5. Zaczniemy od Rzeczpospolitej. Ponad 300 tysięcy pracowników ze wschodu, głównie z Ukrainy, może w tym roku przyjechać do pracy w Polsce i będzie to absolutny rekord. O tym dziś w Rzeczpospolitej. Także o tym, że Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej poszukuje lekarzy i pielęgniarek gotowych w razie potrzeby wyjechać z kraju w ciągu doby na ratunek ofiarom katastrof. O ratownikach pilnie poszukiwanych dziś w Rzeczpospolitej. Z dziennika Gazety Prawnej o tym, że większość śledczych pracujących w prokuraturze generalnej jest tam przeniesiona tylko tymczasowo, a to kosztuje dodatkowo prawie 2 miliony złotych. O delegowanej prokuraturze dziś w dzienniku Gazecie Prawnej. A z Gazety Wyborczej o tym, że po 13 latach były generalny konserwator zabytków Aleksander Broda jest prawomocnie uniewinniony. Czy niewinna jest też prokuratura, która oskarżyła, i sądy, które latami mieliły tę sprawę? Takie pytanie zadaje dziś na swych łamach Gazeta Wyborcza. Pierwsze strony gazet już za godzinę, a więcej z prasy w porannej audycji po godzinie 6. Polecamy i zapraszamy do porannego. Zapraszamy. 22 minuty po 5:00, za chwilę kalendarium. Yeah. Ania Rusowicz to nie, ja także z listy przebojów trójki. Zachęcamy niezmiennie do głosowania. No oczywiście można by powiedzieć, Ania mogłaby jeszcze wyżej, ale to wszystko państwa głosy, rzecz jasna. Tak to się dzieje. Ostatnio na miejscu 25. Polecamy i zachęcamy, bo przecież 1699 notowanie nie odbędzie się bez państwa głosów i bez państwa udziału. 26 minut po 5:00 zaglądamy do kalendarium. I przypominamy sobie niektóre wydarzenia z 20 sierpnia. W roku 1847 urodził się Bolesław Prus, pisarz, publicysta, współtwórca polskiego realizmu krytycznego. Zmarł w 1912 roku. W 1968, to właśnie dziś, mija 46 lat od zbrojnej interwencji sił Układu Warszawskiego w Czechosłowacji. W nocy z 20 na 21 sierpnia wojska Związku Radzieckiego, Bułgarii, NRD, Polski i Węgier wkroczyły do tego kraju, a była to największa operacja wojskowa w historii powojennej Europy. Nadano jej kryptonim Operacja Dunaj. Rok 1968. 22 lata temu, po prawie dwumiesięcznym rejsie pięciu żeglarzy szczecińskich na zbudowanych przez siebie tratwie przepłynęło Atlantyk. To było w 1992 roku, a w roku 2005 zginął Jacek Bartoszcze, generał, jeden z najlepszych polskich pilotów szturmowych odrzutowców Su-22. Pierwszy polski pilot przeszkolony na F-16. Dziś mija 9. rocznica śmierci. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. 59 lat kończy dziś aktor, scenarzysta filmowy Cezary Harasimowicz, a w muzycznym trójkowym kalendarium wspominamy w 39. rocznicę śmierci Adolfa Dymszy, aktora teatralnego, filmowego i kabaretowego. Zmarł w 1975 roku. Ile człowiek ma w kasie, niech ma humor i niech w kasie. Gdy go opuści radość życia i krzepa, to gość przepadł, bo nie umie żyć. A mnie w to graj, gdy w sercu czuję maj, kieszeni tykwię, a pod pachą piękną pleć. A mnie w to graj, że mam na ziemi raj, że co dzień taką frajdę mogę mieć. Gdybym wciąż stękał i przeklinał dole pod mą, to by na pewno w życiu mi się kiepsko wiodło. A mnie w to graj, że mam na ziemi raj i żyje mi się, że choć buzi daj. Kieszeni tykę, a pod pachą piękną pleć. A mnie w to graj, że mam na ziemi raj, że co dzień taką frajdę mogę mieć. Gdybym wciąż stękał i przeklinał dole pod lą, to by na pewno w życiu mi się kiepsko wiodło. A mnie w to graj, że mam na ziemi raj i żyje mi się, że aś buzi daj. Jeden z największych komików polskiego kina, Adolf Dymsza, aktor teatralny, filmowy i kabaretowy, zmarł równo 39 lat temu. To w muzycznym, no po części też i filmowym trójkowym kalendarium. W naszym budzikowym gronie witamy pana Grzegorza, mimo tego, że budzika słucha od dawna, listę obecności podpisuje po raz pierwszy. Panie Grzegorzu, to specjalnie dla pana.

Tyle jest w muzycznym trójkowym kalendarium, bowiem dziś obchodziłby swoje 65. urodziny Phil Lynott, irlandzki muzyk formacji. Zmarł w 1986 roku. Klasyk w muzycznym trójkowym kalendarium. Fantastycznie to wybrzmiało. Bardzo się cieszę również z Państwa reakcji. Na trasie z Wrocławia do Ławy Plus 12 pozdrawia Pan Michał. Jedziemy na wakacje i słuchamy Budzika. To Pani Emila i Tomek. No, nie mogliśmy sobie wybrać lepszego towarzystwa. Bardzo się cieszę, że Państwo zabierają nas ze sobą także w wakacje. I pozdrawia też po raz pierwszy pan Adam. Panie Adamie, również dla pana. Tak jest. Owacje na stojąco. Tak, wita budzikowe grono pana Adama, który to po raz pierwszy. Jak zwykle na trasie Wałbrzych, Świeradów, Zdrój, pan Adam wozi nasze polskie, swojskie wędliny. No to mam nadzieję, że i z panem Adamem, z korespondencją naszego słuchacza, który dziś zgłosił się po raz pierwszy, będziemy spotykać się częściej. Jeszcze trasa Dębica, Rzeszów i okolice, mglisto, 12 stopni. Pan Marcin także obecny. Bardzo dziękujemy za sygnały obecności po drugiej stronie radioodbiornika. Kto zaspany, kto nie ma pod ręką kalendarza, to my robimy to za państwa. Środa, 20 sierpnia przed nami, 232 dzień tego roku, ależ przyspieszyłem, no 332, to by było ładnie, żeby była końcówka listopada, prawie grudzień. Słońce wzeszło już 10 minut temu, a zajdzie przed samą 20, no to słońce zaczyna pracować nie wszędzie na pełnych obrotach, jak słyszeliśmy w prognozie pogody, ale jednak popracuje 14 godzin z ogonkiem. Dziś imieniny Sabiny, Bernarda, Samuela oraz Sobiesława. Wszystkim świętującym już teraz składamy najlepsze życzenia. Pamiętamy, że 20 dzień sierpnia to Święto Narodowe Węgier, Dzień Świętego Stefana, obchodzony w rocznicę sprowadzenia relikwii założyciela państwa węgierskiego, króla Stefana na pierwszego do Budy. W muzycznym trójkowym kalendarium urodziny, i to jakie, 66. obchodzi Robert Plant.

Aby się udało, tym razem będą myć, szorować i porządkować. Kolejarze mają nowy pomysł na poprawę czystości w pociągach, bo ruszył właśnie pilotażowy program o nazwie Sprzątanie w biegu. Na razie jest on testowany na trzech trasach: Katowice-Trójmiasto, Warszawa-Szczecin oraz Lublin-Szczecin. A na czym polega wyjątkowość, nowość, gdzie tajemnica, daj Boże, sukcesu? No te lotne brygady sprzątające będą dbać o czystość w czasie kursu pociągu. No już... Powodzenia życzymy. Rzecz jasna i mocno trzymam kciuki, by się udało. Za 12.06 mówiliśmy o tym, że dziś święto narodowe Węgier i pani Anna, może by tak coś po węgiersku. Bardzo proszę. Gesti Peter i Rapiuluk. Holiday, celebrate, holiday, celebrate. A hétvége tépjön a vasárnap, de neki dönél a vasárnap. Na de nyárban is kutya meleg nyűszít a gép, ahogy a lábad a kocsiban a gázra lép. Le az M7-esen, egyenesen, a szalon képesen és üdöüdösen. A tavalyi havai talán visszatér, hol az a rendőr, aki úton ér. Érd és Marton, Mázsár, Gyúró, Kápolnás, Nick belép. Az úton a tábla több, mint sok. Hány éve írják a csiófot? Alig állsz, alig üsz, néha alig-alig érsz, ahol a parca kap, csak ott vagy mire oda érsz a vízhez. Tele van a tó, csak a zsebben, mint ma üres, ugye biztató. A minimum, hogy indulhass. Alakul az alapod is meglepő, hogy majdnem olyan vagy akár a nagy menő. Aki fogalom a strandon, nincsen aligán. Még egy ilyen békebeli buli huligán. Ácskapocs, átkapocsba se teszik éjjel. Ő a fekete-fehér, a svájci néger. Kell, hogy beveszíts, mert ismered a beat. A hírneveden ideje, hogy öreg beat. Hény a seké, a né, aki mer a bes. Irigyel a nét, de szép kis csak a fejes. Akad ki a napon, kívül zemet szül. Hát de jó fény, vesz magadra hanyagul. Véd a 20-as faktor, a sugarak túl. A tekinten innen és az ipolyán túl. A tömeg, itt van, aki tud. Öcsém, hát ez olyan, mint a Hollywood. A monopili, mini, kino, kavasz, aki kiviszag a ifi, ifi, mani, hani, pepsi, popsi. A létől a tudat itt fejre áll. Bárhogy fáj, a léte finiál. Hurrá leszel, sok ilyen olyan vágyom, mint indiai csodat, aki ír a szöges ágyon. De nem kell egy milliárd a billiárdhoz. A haveri galeri szerint te se vagy ábrosz. Hurrá! Hát nyaradtál! Hurrá! Jól bulisztál, egy kicsit kimerültél. Ez látszik a szemeden, de kipihened majd a munka helyeden. Miało być po węgiersku? Bardzo proszę, Japiluk. I tak o wakacjach piosenka Gesti Peter. Jakby co, to wszystko na panią Anię. Wakacje z duetami. Za 9 minut 6. To dziś Fish i Nowika. Masuj moją ciężką głowę, masuj, proszę mi wielki napuchnięty łeb. Ja rozpłynę się tutaj na kanapie, jestem lepki jak na muchy lep. Więc kleję się do ciebie, wystarczy wino, chleb. Proszę podaj wodę, wodę czystą jak łza. Jak co? Jak łza. By przepukać to co w środku lekko naruszone, bije więc do samego dna. Zostaliśmy sami, sami ty i ja. Między nami wisi T-A-J-E-M-N-I-C-A. Nie jestem tu sam, jestem razy dwa. Aha.

po prostu uwierzyłam, że się zmienisz sam. Przestań wreszcie się obrażać, przestań puszyć się jak paw. Byłeś źródłem inspiracji ostatnich lat. Bardzo dawno już i naprawdę chciałam tam pójść, pam pam pam pam pam pam Zapraszamy do reklamy. Chcę oglądać twoje nogi, nogi, nogi, nogi. Chcę, byś założyła mini. Mini, mini, mini. A co jeśli często bolą mnie nogi? Sięgnij po Aflavik. Tylko jedna tabletka dziennie, ponieważ zawiera optymalną dawkę diosminy. Z Aflavikiem zobaczysz swoje nogi w nowej odsłonie. Aflavik. To widać. Aflavik. Jedna tabletka zawiera 600 mg zmikronizowanej diosminy. Podmiot odpowiedzialny Polpharmex SA. Wskazania. Leczenie objawów związanych z niewydolnością krążenia żylnego kończyn dolnych i leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na diosminę lub którykolwiek składnik leku. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Jest 6:00, Polskie Radio, program trzeci, Krystian Hanke. Dzień dobry, mówię Państwu w środę, 20 sierpnia. Zaczynamy audycję poranną od serwisu Anna Zaleśna-Sewera i Benjamin Filip. Bruksela wzywa do śledztwa w sprawie ataku na konwój z uchodźcami na wschodzie Ukrainy. Wczoraj wydobyto ciała 17 ofiar. Wyższe progi dochodowe, granice maksymalnych wpłat oraz nowy system podziału pieniędzy. Rząd przyjął zmiany płacenia janosikowego. Kontrolerzy Inspekcji Pracy sprawdzili, jak przedsiębiorcy branży turystycznej nad morzem zatrudniają ludzi. Okazuje się, że pracodawcy nagminnie łamią prawo. 17 ciał uchodźców wydobyto z konwoju ostrzelanego w poniedziałek pod Ługańskiem. Jak poinformowała Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy, 6 cywilów, którzy przeżyli atak, jest w szpitalu. Do ostrzelania konwoju nie przyznają się ani separatyści, ani ukraińska armia. Unia Europejska wzywa do śledztwa w sprawie ataku. W obecnej sytuacji jest ono konieczne, twierdzi ekspert do spraw bezpieczeństwa z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Maria Radziejowska. Tak naprawdę bez śledztwa przeprowadzonego w terenie, gdzie to zbrodnie miało miejsce, no nie da tutaj się pod takim kątem już przypisywania prawnej odpowiedzialności definitywnie to określić, kto ponosi za to odpowiedzialność. Śledztwo może być pierwszym krokiem w stronę międzynarodowego procesu. Jak mówi Adam Bodnar z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, najlepiej byłoby, gdyby sprawa trafiła do Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze, mimo że Ukraina nie ratyfikowała statutu rzymskiego pozwalającego na jurysdykcję Trybunału. Jest możliwość, że Ukraina sama zadeklaruje związanie się czasowe jurysdykcją Trybunału. Czyli mówi, że wszystkie czyny od daty takiej do takiej będą przedmiotem osądzenia przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym. Ukraina to już zrobiła, jeśli chodzi o to, co się stało na Majdanie. Tutaj mogłaby zrobić tak samo. Taka decyzja oznaczałaby, że również ukraińscy dowódcy podlegają jurysdykcji Trybunału w przypadku ewentualnych zbrodni wojennych z ich strony. We wtorek w Mińsku zaplanowano rozmowy na temat sytuacji na Ukrainie. Mają w nich wziąć udział prezydenci Poroszenko i Putin oraz przedstawiciele Unii. Ukraiński szef państwa rozmawiał na ten temat przez telefon z przewodniczącym Komisji Europejskiej José Manuelem Barroso. Ten ostatni zgodził się, aby w mińskim spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Unii, szefowa dyplomacji Catherine Ashton, a także komisarze do spraw energetyki i handlu Günther Oettinger oraz Karl de Gucht. Przedmiotem rozmów ma być bowiem nie tylko konflikt we wschodniej części Ukrainy, ale też kwestie związane z wprowadzeniem w życie umowy stowarzyszeniowej Brukseli i Kijowa. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Bogatym samorządom ma być łatwiej. Rząd przyjął zmiany w janosikowym, czyli daninie bogatych województw na rzecz biedniejszych. Projekt zakłada m.in. podniesienie poziomu dochodów, po przekroczeniu których samorządy będą musiały dać pieniądze. Wpłaty nie będą mogły być wyższe niż 35% dochodów podatkowych województwa. Propozycję krytykuje marszałek Mazowsza. To proteza, która nie rozwiązuje problemu, mówi Adam Struzik. Ta propozycja Ministerstwa Finansów niestety obarczona jest tymi samymi błędami, które do tej pory były. Na przykład to, że dochody oblicza się na podstawie dochodów sprzed 2 lat. Nic tu nie zrobiono. My mamy pomysł taki, żeby jednak był system wpłaty bieżącej z ewentualną korektą. Andrzej Sadowski z Centrum imienia Adama Smitha twierdzi, że janosikowe się nie sprawdziło. Bo nagle okazuje się, że nie można przekroczyć pewnego progu ze względu na to, że się traci na własnym rozwoju, na własnej aktywności i lepiej utrzymywać się poniżej pewnych parametrów wyznaczonych przez polityków, bo wtedy jako ofiara otrzymuje się znacznie więcej korzyści niż z własnej aktywności. Najwięcej janosikowego płaci najbogatsze Mazowsze. Ustne umowy o pracę, brak należnego odpoczynku i wypłaty nadgodzin, grzechy przedsiębiorców branży turystycznej wyliczają urzędnicy Państwowej Inspekcji Pracy. Skontrolowali 250 w nadmorskich kurortach. Najczęściej zdarza się, że nie zgłaszają pracowników do ubezpieczenia społecznego. Takich przypadków było blisko 800, mówi Grażyna Pawlata Ich z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie. W lipcu taki przypadek jeden z inspektorów miał, gdzie od października ubiegłego roku pracownicy świadczyli pracę. Nawet ich wynagrodzenia były na listach wypłat, ale do dnia kontroli nie zostali zgłoszeni do ubezpieczeń społecznych. A ponad 600 osób pracowało nielegalnie lub bez właściwej umowy. Rzymianie mówią o zemście pierwszego cesarza. Dokładnie w 2000 rocznicę śmierci Augusta woda zalała znajdujące się w stolicy mauzoleum władcy. To duch Augusta mści się na wiecznym mieście za opóźnienia w renowacji jego mauzoleum, orzekli Rzymianie, widząc, że położony w centrum zabytek oblany jest wodą, jakby nagle znalazł się w fosie. Awarię wodociągów udało się naprawić dopiero późnym popołudniem. Z pogłoską o zemście ducha cesarza polemizuje konserwator zabytków, inżynier Francesco Giovanetti, który korzystając z faktu, że słowo tubo znaczy zarówno rura, jak i nic, oświadczył, iż pasuje ono do określenia zainteresowania losem mauzoleum. Renowacja zaplanowana w 2006 roku z myślą o 2000 rocznicy śmierci Augusta wstrzymana została 4 lata później z powodu kryzysu. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Pięć i pół minuty po godzinie 6:00 teraz to, na co Państwo czekają przede wszystkim o poranku, czyli prognoza pogody. Jak się ubrać, co założyć, co zabrać ze sobą, przed czym się próbować dziś uchronić, no to po kolei. Z południowego zachodu napływa chłodne powietrze polarnomorskie, na wschodzie, na południowym wschodzie oraz nad samym morzem będzie pochmurno i tam może pokropić deszcz, miejscami będzie nawet padać. Za to na Zamojszczyźnie i Podkarpaciu możliwe także burze. W pozostałych regionach wyjrzy słońce, no i to jest dobra wiadomość. Wiatr będzie zachodni i południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, nad morzem oraz podczas burz porywisty. Ciśnienie nieznacznie będzie się wahało, w południe w Warszawie wyniesie 3 dziewiątki.